اس جنت میں ایک دوسرے سے دوستانہ جھپٹ کر شراب کا پیالہ لے رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی بےہودہ بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ ہوگا۔